radiodrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 321 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Drama. Arranca el pim-pam-pum quan estem en directe des del casal independentista i popular Can Capablanca, els estudis de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Una setmana més, estem aquí com tiro fijo que som, que no fallem ni una ni que ens, ni no ens treuen d'aquí ni amb aigua calenta. Com sempre, presentarem a la gent que avui ens acompanya a la taula del programa. El primer a ser presentat, aquell que no falla mai si no se n'oblida, aquell que és una, un tiro fijo també, aquell que posa tema zarranga en els espaterrans i que ve de Mollerussa, de Lleida i de la terra ferma, és el nostre company Ric. I què dius, bonic? Ei, què passa, tio? Que estaves de vacances, pendejo. Estic de vacances, no sé ni en quin dia visc i si no m'arribes a enviar aquell telegram jo encara estaria al sofà escarxofat. Pendejo, güey. Sí, sí, vull dir, a mi se m'havia passat totalment, que avui era el programa. Però has vingut en temps rècord, tio, he flipat, o sigui, no bueno, ha sigut ni mitja hora, tio, i venies de Terrassa, o sigui... Home, he posat les cançons que tenia semi-preparades, no preparades, semi-preparades, a un pendrive, m'he ficat la jaqueta i he sortit cagant llets. Avui has fet un con sus huevazos en tota norma. Sí, noi, sí, noi. Què faria l'Eric? Clar que sí. I a la banda del Ric, un altre que no falla gaire bé mai, un altre que ens porta temazarànganos suculents a tort i a dret, un altre que és una enciclopèdia amb potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, el nostre col·lega Pau de Barberà. Què tal, bonic? Com estàs? Bé, molt bé. Aquí tornem a ser-hi un cop més, amb moltes ganes, molta il·lusió i con gran il·lusió. Con gran il·lusió. I aquest cop, doncs, també tornen a faltar la resta de la gent que avui no hi són, diguem-ho directament. Sí. L'Eric, que avui no puc venir, el Manolo tampoc, la Noe tampoc. El Manolo que està ahí tot liat amb les, amb la collita d'olives. Sí. I bueno, i sí, la veritat és que sempre que no venen els companys i companyes ens agrada saludar-los des d'aquí, enviar-los una forta abraçada, perquè sempre que no venen les trobem a faltar, és veritat. I tant. I el que estava parlant ara és l'Isma, evidentment, que sí. A vegades ens oblidem de presentar-lo, però també és 100% important, no?, poder-te presentar. I tant que sí, i tant que sí, el xapàs del grup. Exacte. Molt bé, doncs. I també, ara veient l'estudi i tot, hi ha una muntanya aquí de CDs de... Cercedilla, sí. De Hangla Mangla, que fa goig, eh? I realment, tant, es nota, banda sapatjada aquí. I tant, i després a l'agenda en parlarem, perquè estrenen aquest Hangla Mangla en una sala espectacular i després donarem una miqueta d'informació també d'aquest bolo. Molt bé, doncs el programa d'avui el volem dedicar a tota la gent que conforma aquest espai, el casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, nascut l'any 2001 en una petita casa anglesa del carrer Les Paus. L'any 2006 decideixen que era hora de fer un pas endavant i 3 anys després de deixar l'antic local inauguren una nova seu, que és la seu actual, al carrer Comte Jofre número 30. Volem dedicar el programa a la gent de l'Espai de Cuina i Cultura, una cooperativa gastronòmica, la Flama Roja, que fa anys alimenta la revolució a Sabadell, amb la Diana, el Palli i el Gerard, que sempre ens reben amb un somriure i un tracte immillorable i algun que altre xerrup també de tant en tant. A més, hi ha un munt de gent i entitats que fan que el casal bulli d'activitats de tota mena. Arran Sabadell, la CAL, la Coordinadora d'Associacions per la Llengua, la Comissió de Festes Populars de Sabadell, la Comissió Jove del Barri de Gràcia, la Cooperativa de Consum Treu Banya i la Cooperativa de Consum El Teixit de la Terra, la COS, la Coordinadora Obrera i Sindical, la CUP, la Candidatura d'Unitat Popular, la Crida per Sabadell, Endavant o Sant, Justa Revolta, el Moviment Popular de Sabadell, Ràdio Trama, la Ràdio Lliure de Sabadell, Sabadell Rugby Club, el Telecooperatiu i la Quartera. Col·lectius feministes, antifeixistes, de l'esquerra independentista, culturals, sindicals, polítics, juvenils, esportius i de defensa del territori. I és que Can Capa és una eina indispensable per entendre tota la revolta que s'ha anat teixint a Sabadell i la resta de la comarca les últimes dues dècades. Aquí s'organitzen tallers, seminaris, conferències, exposicions, obres de teatre i fins i tot una ràdio lliure que sap que sense la feina de les companyes del casal mai podríem haver portat endavant la nostra activitat. Així doncs, dediquem aquesta edició a Can Capa, que per nosaltres és, sense cap mena de dubte, casa nostra. Aquesta era la dedicatòria d'avui. Sí, perquè, bueno, de fet, és una idea que ha tingut la mestra Poyola, la Noelia, que avui estàvem a casa doncs, parlant i mirant a veure què faríem, on t'ho dedicàvem avui al programa, i m'ha dit, ei, fa dies que no ho fem, per què no ens donem una mica d'autobombo i dediquem el programa a tota la gent que ens envolta aquí al casal? I per elles va, clar que sí. Molt bé. Pues, Caram, molt bé, Isma. Sí, és veritat que aquí hi ha un munt de gent que s'ho curra, que estan en àmbits diversos i que fa molts anys que piquen pedra per tal de que la revolta a Sabadell, a la comarca, doncs, surti calentona com és el que fan aquí a sota l'espai de cuina i cultura, sí, coses calentones. Van obrint i van sent plurals perquè realment, si ens aguanten a nosaltres aquí els micros fent el burro, realment, el crapula. Poden aguantar qualsevol cosa. Sí, a més el dimarts passat van fer el Tastaulletes, que el Tastaulletes és una activitat molt guapa. Un parell de cops l'any canvien la carta del casal per primavera, estiu i per tardor, hivern. I van estrenar la carta de tardor, hivern, i la veritat és que van venir aquí amb la Noé, es van fotre un tiberi espectacular i molt, molt recomanable, molt recomanable la nova carta de Can Capa. Si no heu vingut a tastar-la, ja trigueu. S'haurà de provar. I tant que sí. Fins aquí la publicitat, no? Sí. Bueno, potser caurà una miqueta més, que no està malament. Sí, a l'agenda ja veureu que, com dèiem abans, això bull d'activitats i moltes d'elles són d'aquí del casal. Mireu, anem al que ens ocupa, que és la música. Em sembla que la primera bala la tiro jo. Fot-li tu. Estic avui xapes ahí a Mas No Poder. I us porto una primera proposta d'allò més suculent, ja veureu. Són l'Aràbia, que és el nom artístic de la Xènia, aquesta femsi sabadellenca a les Niñas Perdides, i Montserrat, del grup de rap feminista La Clica Pica. És un temazo que porta com a títol de Gom a Gom i és un tema produït per Funk Satélite i gravat, mesclat i masteritzat per Mr. Matt. Està extret del seu videoclip que va sortir fa justament 4 dies i ja veureu que parla de tot això que ens està passant per aquestes terres en els últims temps. Us deixo amb ella perquè la gaudiu. Punt a punt, tot a punt per fer-ho. Anem cap amunt i anem sense dubtar-ho. Avui hem vingut a petar-ho, sense passar a parlar-ho. Ja és massa tard per parlar-ho. I és que anem punt a punt, tot a punt per fer-ho. Anem cap amunt i anem sense dubtar-ho. Avui hem vingut a petar-ho, sense passar a parlar-ho. Ja és massa tard per parlar-ho. Vivim en un país que és insumís amb gent valenta, tancades pels ideals a una presó central de femta. De fet, som gent de pau que si es defensa ja és violenta i ens hem de deixar trinxar. O almenys això és el que argumenten. Atempten contra els drets que no són seus, ja me'n faig creus. Decideixen per nosaltres com si no tinguéssim veu. I els gossets mimats d'en Buc pagant tot Déu, després direu que els hi pararem els peus a tots aquests galifardeus. Deu ser d'un no poder endur-se ni un bocí de dignitat d'un poble que està agitat perquè l'Estat l'ha maltractat. Amb sentències vergonyoses, ridícules i enganyoses cremarem cada carrer i que carreguin a la brossa. Jo amagada en un portal m'acorrala un nacional. Agafa el seu pal i em mira, té ganes de fer-me mal. Jo només sóc la guspira i tu la autèntic criminal, i els darulls van ser violents per la violència policial. La plaça està de gom a gom, ni boles de goma ni bales de fam. M'avui la sang a mitjà del darull, que hi ha massa gent aquí, em buidat un ull. La plaça està de gom a gom, ni boles de goma ni bales de fam. La plaça està de gom a gom, ni boles de goma ni bales de fam, ni bales de fam. Anem punt a punt, tot a punt per fer-ho. Anem cap amunt i anem sense dubtar-ho. Avui hem vingut a petar-ho, sense passar a parlar-ho. Ja és massa tard per parlar-ho. I és que anem punt a punt, tot a punt per fer-ho. Anem cap amunt i anem sense dubtar-ho. Avui hem vingut a petar-ho, sense passar a parlar-ho. Ja és massa tard per parlar-ho. Vivim en un indret que li diuen estat de dret. Te foten pals a tort i dret, però et demanen que t'estiguis quiet. Digueu-me on és la coherència. Si cauen més anys de trullo per això que per violació. L'estat va fent la guitza, tot aquell que s'organitza contra un sistema insà que ens donarà la part més minsa. Que no ens creiem la premsa, són part de la violència. Som tsunami sense líders que ja no esperem resposta. La rosa de foc, la vaga de tot, la desobediència civil, el boicot. Li desitgem la no volem més cops. Cridem autodefensa. La pau social no ens compensa, agafem la vida per la nansa. Som feres ferotges que ja ho volem tot i les volem a totes a casa. Els carrers sempre nostres, els calés sempre seus, que aquí la gent no s'arronsa i per la por d'estar dempeus. No vull la lluita entre pobles més enllà dels Pirineus, unim les lluites de classe dels pobres que tenim veu. La plaça està de gom a gom, ni boles de goma ni bales de fam. M'agull la sang a mitja l'aldarull, que hi ha massa gent aquí, em buida ton ull. La plaça està de gom a gom, ni boles de goma ni bales de fam. La plaça està de gom a gom, ni boles de goma ni bales de fam. Anem punt a punt, tot a punt per fer-ho. Anem cap amunt i anem sense dubtar-ho. Avui hem vingut a petar-ho, sense passar a parlar-ho. Ja és massa tard per parlar-ho. I és que anem punt a punt, tot a punt per fer-ho. Anem cap amunt i anem sense dubtar-ho. Avui hem vingut a petar-ho, sense passar a parlar-ho. Ja és massa tard per parlar-ho. Que guapa, tio. Molt bé. Impressionant, eh? Aquesta colla de bueno, la Xènia, l'Aràbia i la Montserrat de les Niñas Perdides i la Clica Pica, respectivament, amb aquest de gom a gom, tema produït pel Funk Satèl·lite i mesclat i masteritzat per Mr. Matt, un tema brutal que parla de l'actualitat més rabiosa del que està passant avui dia als nostres carrers, i un vídeo com per no perdre-us, perquè la veritat és que el vídeo val molt la pena, molt guapo, molt guapo. Bueno, ens has fet donar ganes de veure'l, la veritat és que sí. Serà de les primeres coses a fer. Encara no hi és a la pàgina web de Radiotrama, però ben segur que ben aviat hi serà. Molt bé, doncs primera bala tirada d'aquesta edició 321. Semblava que no el faríem, però aquí estem, amb totes vosaltres, que ens escolteu. He fet un amago, avui. Avui ens has fintat bé, Tecles. M'he fintat a mi mateix. Que cabron. Molt bé, doncs seguim endavant. Ara és el torn del Pau, que tira la seva primera bala. Sí, ara ens anirem cap a Horta, aquí al costat, a Barcelona, amb Renato l'aparato. Oi. Olé. Que ja va venir un Olé. Cop, que crec que el vas portar tu, Riqui. Grandíssim. Pot si ser, no van... algun cop ha sonat, ara no, sí, no et sabria dir si era almenys, jo o què. Buscant a la base de dades vaig veure que ja havia sonat un cop, potser fa 60 o 70 programes, així, com si res, 70 programes. Ah, sí, jo el vaig portar, és veritat. Que crec que portaves una del PP. O algú es deia Mariano, la cançó. Mariano, sí. Pues sí, era Mariano. Sí. I jo porto una altra d'un altre Sòmines, que és l'Albert Rivera. Bé. I és que la vaig sentir, l'havia de portar, perquè em venia molt de gust portar-la i a la puta merda que està maleïda persona que no és ni persona. Que s'agafi un aduquín i se'l foti pel cap. Exacte. I el Renato... Una llamborda, perdó. Ai, una llamborda. El català correcte. I aquest noi, el Renato, va començar el 2016, o això posava a la seva web, però ja porta dos CDs i un single o així. És tot un show aquest xaval, sí, eh? Sí, exacte. Vull dir que ha de valdre molt la pena. Jo no l'he vist, tinc bastanta il·lusió, ganes de veure'l. Jo el vaig veure un cop, el cop que Mateo Mateolica presentava el seu treball La revolució no és una bonita palabra, que el va presentar a l'Ateneu de Nou Barris, va ser brutal la presentació, i el que tocava abans del Mateo era el Renato, i la veritat és que es va sortir ja també, vull dir, impressionante. I rei, des d'aquí, el juliol passat es veu que va fer un acudit al mig d'una actuació que es va ficar amb Dream Hunters, un altre grup mític de Barcelona. Sí. No és clàssic, és mític. No, i estan treballant en alguna cosa nova, diria, sí, els Dream Hunters. En Dream Hunters el que va passar és que un dels components, que per sort ja no hi és, va haver-hi tot una aliada molt gorda i diguem que va sortir del grup. Però el que passa és que el grup va haver de deixar el nom, va haver de deixar tocar totes les cançons que tenia, és a dir, van tenir una bronca monumental perquè el tio és un puto nazi. Oh, collons. Bàsicament, bueno, és 33, és d'aquesta gent. Bàsicament, puto nazi d'aquí. Exacte, sí. Va començar a fer servir a les xarxes socials, concretament també les xarxes socials del grup, per republicar coses tirant a 33 dels de Som, em sembla que es deien, i clar, va causar alarma i va ser un problema gordo. Gentuza i companyia. Total, que els de debò Dream Hunters el que van haver de fer va ser canviar-se el nom i ara es diuen Drunken Fighters, des d'aquí molts ànims. Van haver de fer cançons noves, temazos, la veritat. Sí. O sigui, volies que no, aquesta gent és brutal, el bo és que saben fer molt bé les cançons. Ara tenen una noia cantant nova, sí. Ha hagut algun canvi de components de grup, però tenen el mateix esperit i des d'aquí una forta abraçada. Molt bé. Bueno, sí, m'han anat totalment del tema. Renato l'aparato. Doncs Renato va fer una broma sobre aquest tema. I es veu que els hi va sentar malament als Drunken Fighters. I des d'aquí a vegades vull reivindicar que tenim una mica la pell massa fina. És a dir, sí que hi ha temes sensibles i tot el que vulguis, però un altre col·lega de Barcelona que estigui fent una broma sobre un tema mateix de Barcelona, és la meva opinió, eh? Aquí ja no és ni el pim-pam-pum, vosaltres podeu opinar el que vulgueu. Sí, sí, no, ho veiem. Però vull dir, el noi va dir, ahora sin nazis, o algo així, simplement, i jo considero que és una broma, que si no podem riure ni de nosaltres mateixos anem fatal, i sí que són temes molt sensibles, molt durs, però jo considero que hem de saber on queixar i saber riure'ns de nosaltres mateixos. Bueno, si el van haver de fer fora i tot, algo havia. Clar, no, no, no, i això és com és. Però, bueno, que també puc entendre el punt sensible, sí, de, sí, sí, tant, de que és una cosa, home, no, ha hagut de fer molts canvis per malauradament, malauradament, la finada que haurien tenir també, és veritat. Clar. Bueno, i després d'aquests 10 minuts d'introducció, la cançó dura un minut. Per això era, per això era. Exacte, per fer temps, perquè és que si no... I així que us deixo amb la d'Albert Rivera, un altre gilipolles de mierda. Fum-li tonyina! Venezuela, Venezuela, Venezuela. M'ha encantat, semblava el paraquetú de l'Artiga. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Que gran, que gran, que gran Renato, espectacular. Renato a l'aparato, partint de pan al pim-pam. Això per Diola, eh? Sí, feia massa, que no passava per aquí. La veritat sí. És que... No, la veritat és que s'ho val, és un nano que amb una creativitat i això, una ironia. Perquè al final, o sigui, si ja se'l veu venir, que tot va de conya, però, bueno, però també, clar, però ficant-se amb qui s'ha de ficar, bueno, no sé. I bueno, sí, aquestes coses... Són moltes coses. Ja és així, és així. Molt bé, espectacular, Renato l'aparato aquí al pim-pam-pum, tot una joia que ens ha portat el Pau, excel·lent la proposta, bonic. Gràcies. I ara és el torn del mestre Tecles, que tirarà la seva primera bala, sí. Així a la Remanguillé. I mira, tot ben lligadet, perquè abans deies que vas veure el Renato amb el Meteòlica, no? Sí. Doncs mira, és el que porto. No fotis! El que m'has portat. Mireu, és que feia massa temps que no sonava aquí el nostre col·lega, Mateo. Clar que sí, s'ha de... Encara no han sonat totes les seves, per tant, encara queden bales per tirar. I tant, bones perles que té. Mireu, aquesta que us porto es diu Fuego, extreta des del seu disc, des del seu quart disc, La revolució és una bonita palabra, del 2018, i ja està, aquesta te la dedico a tu, Isma. Vinga. Merci, guapo. Fuego. Recuerdo los contenedores ardiendo y la campaña iniciada en su defensa. Qué desalmados y qué falta de respeto. Estas personas son presas de la demencia. Los alquileres son inversiones en bolsa que suben, bajan según tu informe de vida. Y aunque hay muy poca gente pensando en la compra, hay quien se ahorca y de puntillas en la silla. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Fuego, fuego, fuego. Todo mi barrio vive de la cuarentena, de los trabajos derivados por el tiempo. Las navidades, el verano y las encuestas sobre política, salud y permanencia. Me parecieron argumentos tan pequeños que los suicidios derivados de un desahucio no se atrevieron a robarte nunca el sueño, aunque dupliquen las muertes que ves en tráfico. Fuego, fuego, fuego. saludable este suceso. Querer dejar toda la ciudad en cenizas. Recuerda que lo material te hace un enfermo. Y el fuego sana, limpia y hasta purifica. No parecía saludable este suceso. Querer dejar toda la ciudad en cenizas. Recuerda que lo material te hace un enfermo. Y el fuego sana, limpia y hasta purifica. ¡Ah! Fuego, fuego, fuego. Clar que sí, penya, cremem-ho tot. Cremem-ho tot a base de fuego. Que grande, que grande. Que grande Mateo quan fa aquesta cançó més d'un lloc. Com la lia, eh? Com la lia quan la toca en directe. Com la lia el tio que es posa allà un petard d'aquests que treuen xispes. Spoiler. I... Sí, sí, sí, no, no, és... Un cop el vaig veure allà a la revolta del Clot, que va haver de sortir tot de l'espai perquè volia tirar el petardo i algú infart de riure. Per cert, el Mateo, que volem felicitar perquè ha sigut pare, el Mateo i la Sandra, que han sigut pare i mare d'una preciosa candela, que va molt al pèl de la cançó. Candela ha arribat fa poquet i des d'aquí els enviem una forta abraçada i tota la felicitat per ells i per elles. Molt bé. Felicitats. Sempre és un plaer portar el Mateo, és un nano que val un imperi, és un tio que sempre que se'l necessita estar, és un lluitador incansable i un tio que val el seu pes en or, de veritat que sí, és una excel·lent persona i que a més fa una feina molt guapa recorrent al país de banda a banda i quan el deixen més enllà amb la seva bona música, les seves cançons reivindicatives, també amb aquest to irònic que de vegades li dona a les coses i bueno, la veritat és que a nosaltres ens encanta cada vegada que ve aquí el Mateo. Molt bé. Totalment. Caram. Molt bé. Primera ronda completada. Primera ronda. Anem a la següent o què? Vinga. Mira, pues jo torno al rap. Baixarem una miqueta de pistonada, però ja veureu que no d'intensitat, perquè us porto un tema que és d'un nano que es diu Eric Guzmán i que és més conegut al món del rap com Desmac. Desmac és un xilè i resident a Nova Zelanda del grup Sepia i és un tema que es diu 30 pesos i és una beat i una producció musical a càrrec d'Àlex Fuego, com la cançó anterior, i és un homenatge a la lluita per la dignitat que està portant a terme el poble xilè. El Pueblo Unido Jamás Será Vencido és un tema que dedico molt especialment al nostre col·lega Dani Castro, MC de Pache, que ens la va fer arribar. Amb ell us deixo. ¿Cómo puede ser un presidente tan ambicioso, tan insensible, que está dispuesto a causar ese grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo? Yo no pretendo ser mejor que nadie, solo escribo pa' aquel que en la calle lucha fuerte contra la injusticia, aunque un puto milico dispare. En mi tierra se esconde un tirano que ha empapado con sangre sus manos. Hay un arma que apunta de frente a la frente de su propio hermano. Hay malditos que llevan el alma vacía y de piedad y compasión, van tiñendo de rojo los suelos y los sueños del trabajador. Ni doctrinas del shock, ni terapias inhumanas borrarán la convicción de lo que el pueblo reclama. Presidente bastardo, sabes que arderás en llamas. La gente está despierta, ya sabemos lo que tramas. Me cago en los pacos, en Piñera y su milicia. Me cago en el poder, en el gobierno y su avaricia. Pero llegó la hora de acabar con la codicia. Aunque mi gente se desangre, va con hambre de justicia. El pueblo ya no teme, no le asusta la revolución. Lo dijo Andy Ferrer en el ayer. Maldición, hoy solo somos un uno en una misma misión. El pueblo se levanta y se revela la opresión. Como conspiración, apaga la televisión, enciende tu corazón y luego comienza la acción. Qué ilusión, yo, da luchar por un futuro. No es solo una canción, es convicción, te lo aseguro. El pueblo evade afrontando el poder. Mucho que ganar, nada más que perder. Llegó el momento, les tocará arder. Hoy por el mañana, lucha de un ayer. El pueblo evade afrontando el poder. mucho que ganar, nada más que perder. Llegó el momento, les tocará arder. Hoy por el mañana, lucha de un ayer. Esta vez no podrán sepultar el ideal de toda una nación que despertó para luchar. La unión hace la fuerza y la fuerza la unidad. Sin dignidad no hay esperanza, ilusión ni libertad. Ni tanquetas, ni fusiles, ni pacos y detectives, ni escopetas y misiles, metralletas y civiles callarán el manifiesto de nuestro descontento. Es lo que represento, hoy el pueblo somos Chile. El sonido del cacerolazo, opacado por el ruido de un balazo, impacto en el regazo, un cuerpo se desploma, corazón hecho pedazos, y una madre encuentra el duelo con la muerte entre sus brazos. Somos el grito por aquellos que no pudieron gritar, voces desaparecidas que callaron al hablar. Somos hijos, hermanos, nietos del que ya no está, caídos por la tortura dura y puta realidad. Somos fantasmas que ahuyentan tu calma. Somos la voz que al oído te parla. Somos el grito que la calle canta. Somos el pueblo luchando hasta el fin. Somos fantasmas que ahuyentan tu calma. Somos la voz que al oído te parla. Somos el grito que la calle canta. Somos el pueblo luchando hasta el fin. Mientras haya vida y esperanza, todo avanza un mejor porvenir. Somos el grito que en la calle canta. Somos el pueblo luchando hasta el fin. Heu escoltat Desmac des de Xile i Nova Zelanda, aquest 30 pesos, homenatge a la lluita per la dignitat que està portant a terme el poble xilè. També molt molt interessant el videoclip que ens va fer arribar el Dani Castro, i la veritat és que és una joia a nivell de hip hop. És un hip hop més aviat tranquil, però el tema no ho és. El tema és un tema bastant candent, bastant xungo, tot el que està passant a Xile, però també a altres zones a nivell mundial. I setmana rere setmana us anem recordant. La setmana passada era Haití, i altres setmanes han sigut altres llocs que està havent-hi tota una lluita, també a Palestina, també a Rojava, també a d'altres llocs. Que des d'aquí també defensem a Hong Kong, sí. Exacte. Que des d'aquí també defensem com a internacionalistes que som, i bueno, que no s'aturi la lluita, que la lluita continuï, clar que sí. L'única lluita que es perd és la que s'abandona. Ben bona aquest Desmac. Brutal, carai. Brutal, d'unidó. Sí, has començat fort, la segona ronda. Bueno, a nivell musical és tranquil·leta, però a nivell emocional és... Sí, intensa, és realment intensa, sí. Es nota que ho ha fet amb tot el cor, que sí. Aquestes coses són molt importants. Sí, i tant. I tu, que ara ho trencaràs tot. No, sí. Et penses. No, sí, ha venido a hablar de su libro. Com sempre. Estic extra entusiasmat, perquè aquesta setmana o fa poquet, el 30 d'octubre, ens van treure un nou CD de Dia Sexto. Dia Sexto, exacte, el David, wow. el de Sons of Aguirre, que ens ha deleitat amb 12 temacles que són, vaja, impressionants. No sabia que havia fet treball nou, tio. Sí, sorpresa. Aquest xaval sempre que fa alguna cosa fa pujar el pa, eh? Sí. A més que cada cançó les fa completament diferents que les restes. Una és més cumbia, l'altra és més... no ho sé, totes són molt, molt, molt diferents entre si. Hi ha alguna més com metalera... Hi ha alguna, sí, funky, és, ja ves. La veritat és que valen molt la pena, però sempre amb unes lletres i unes rimes impressionants. Sí, aquest és, tio... que és un xaval ben creatiu i que se surt. Doncs aquest CD nou es diu La Niakea, que mira, encara no sé ni què vol dir, evidentment és aquest 2019, i us portaré una cançó que és Bailar Morgulis, que la veritat és que... Com més l'he escoltat, més m'agrada, i se m'ha enganxat i ja no la puc treure. No te la treus al cap. La veritat és que és, això és com és la frase aquella de Juego de Tronos, no? Sí, exactament. Ho vaig estar buscant. Es veu que al final de la segona... En lloc de bailar, és balar, em sembla. Sí, o així, al final, al final de la segona temporada, es veu que es diu Bailar Morgulis, o alguna cosa així, és l'últim capítol. I el primer de la tercera, algun friqui que em corregeixi, de les xarxes o per vulgueu. I el primer de la tercera és Bailar Morgulis. O jo què sé, és molt similar, però s'assembla molt. Mm. Sí, i la, sí. Es veu que un vol dir tots els homes han de morir i l'altre és tots els homes neixen. Oh. Una fricada d'aquestes. Sí, em sembla que era com una contrasenya que tenien o no sé, ara no... Ara no. No he dit res, per raó. Spoilers. No em feu dir que no hi entenc. Clar, sí, que ens has mirat amb una cara de... Claro. De Juego de Tronos, tio, és domini públic. Sí que ho és, sí. Vale, doncs aquesta cançó es diu així i espero que us agradi. Molt bé, fum-li. Pero cuando empiezo a moverme lo olvido todo, como si desapareciera. Todo mi cuerpo cambiara, como si tuviera fuego dentro. Y me veo volando como un pájaro. Por el despertador que sonará a las 7, por las veces que has querido matar a tu jefe, por ese café que se cayó en tu ropa, por las horas que has pasado llorando ese vete de su boca, por las caras amargadas en el metro, por las veces que faltaron tu respeto, por los años explotada por un sistema obsoleto, por las veces que te han dicho que estés quieto, que eso no es un juego, por los sueños que se pierden, por la gente que no vuelve, por el mierda de tu ex que te llamó este viernes, la paciencia que has tenido porque no hay champú, por los mierdas que te suben cada año la luz, por la gente que te habla solo si has triunfado, por el manager robándonos miles de pavos, por el rollo de papel que no está en el lavabo, por la rabia de vivir siempre explotado, por el miedo que te hacía, por el tiempo que perdiste, por robarme la alegría, por ser un puto despiste, por los censores de chistes, por vivir en autovías, porque sé que merecía mucho más de lo que viste, por la rabia de un país manipulado, por los niños refugiados, por los pisos desahuciados, por la lucha contra un muro de metal que no se acaba, por los hipsters del Starbucks, por el odio generado, por las ganas precoces, por el estrés, por el negocio millonario de tu fe porque les crees, por todas esas letras que nunca escribí, por todas las veces que no canté, por las ganas de salir, por las veces que no fue, por los compas encerrados, por luchar y por vivir de pie, por el pueblo palestino, por callar, porque a veces todo es tan injusto que no puedo más. Ven, acércate, no tengas miedo, yo hoy quiero bailar hasta que duela, sacar los miedos fuera de este cuerpo que ya lleva 7 birras. Amaneceré cantando rumba, olvidaré que tú me olvidas y sabré a qué sabe cada tiempo muerto. Desaparecer de la rutina, desconectar los sentimientos, ver caer la noche encima de tus besos. Voy a gritar hasta mañana o hasta que muera el rey de España. Por los 4,9, por ser un sirviente, por la gente que no pone intermitentes, por el aguardiente, por los que odian a la espalda y te mienten de frente, porque el mierda de Abascal sigue teniendo dientes, por las veces que intenté domar a la locura, por los tragos de amargura, por ser tu cintura, por los golpes del meñique a oscuras, porque siempre se equivocan para mal en la factura, por los perros en la calle, por no ver el modo, los derechos laborales que perdemos al no quemar todo, por las noches con insomnio, por mi patrimonio, por las veces que dormí con el demonio, por esta depresión globalizada, las pizzas quemadas, por los ya nos veremos que quedan en nada, porque al final te mueres, hagas lo que hagas, por la gente que rechaza la alambrada, por las arcas saqueadas, por su forma descarada, por las miles de mujeres maltratadas por alcalde y espada, porque se creen mejores por tener más pasta, por todos los complejos que ya arrastras, por las horas malgastadas odiándote a ti mismo, por los restos del franquismo, por ver espejismos, por la droga que se meten en retretes, por los cientos de peajes que he pagado en la P7, por la mierda de sistema, por la inercia, la impotencia, por los antivacunas, por la tierra hueca, porque siempre te llaman en plena siesta, porque cuando te levantas él se acuesta, por la contaminación, por la violencia gratuita, por los años que he tenido que aguantar a Rita, por tener que luchar contra mi némesis, porque necesito algún paréntesis. Ven, acércate, no tengas miedo, tengas miedo. Yo hoy quiero bailar hasta que duela, sacar los miedos fuera de este cuerpo que ya lleva 7 birras. Amaneceré cantando rumba, olvidaré que tú me olvidas y sabré a qué sabes. besos. Voy a gritar hasta mañana, hasta que muera el rey de España. Ven y mueve el esqueleto, no estés quieto, no estés quieto. Aquí caben todos los pueblos, no distinguimos raza o sexo, y creo que voy medio ciego y tú lo sabes. Joder, que sí lo sabes. La timidez aquí no cabe, te solo canto las verdades. Amistades, borracheras, risa eterna. Solo toca divertirse, despedazar tu parte triste y explorar como artefacto terrorista. Como, como. Como no siga el bar abierto, como censures a otro artista. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Buah! Dia sexto fent les delícies aquí als estudis de Ràdio Trama. Brutal, brutalíssima, m'ha encantat. No m'estranya que se t'hagi ficat al cap, Pau, perquè és un que... temaco, eh? I diu mil coses molt importants. Realment, sí. Com la vas sentint, vas pillant més cosetes, perquè el mierda de Bascal sigue teniendo todos los dientes. Són mil cosetes que té i que... Buah, realment... el rei li talla el cap. Exacte. Déu-n'hi-do. Sí, sí. Bueno. Dia sexto partint la pan aquí al pim-pam-pum. La veritat és que és un xaval que cada vegada que el portem aquí rebenta amb les seves lletres, amb la seva creativitat també, amb aquestes lletres punyents i combatives. Molt guapa, molt guapa. Sí, deien en un dels comentaris, per exemple, del YouTube que d'aquest vídeo, un dels seus vídeos d'aquest nou CD, comentaven de, hosti, realment... Alguna cosa està passant. Quan estan tornant amb un munt de rapers que feia temps que no feien, per exemple, els Xipcos del Maïd han tret un CD. Sí. El dia sexto ha tret un altre CD. I, bueno, numeraven més que jo no coneixia, que després he escoltat alguna cosa i... Que sí, o em sembla que també està fent alguna cosa. Clar, és que no estic molt ficat dins d'aquest món, però la veritat és que sí que és veritat que està tornant grups molt reivindicatius que, hòstia, per alguna cosa és. És que no s'ho poden callar. Ens en sobren els motius. I tant. Ens en sobren els motius. Molt guapa la proposta del Pau amb aquest dia sexto, fent pujar el pa aquí al pim-pam-pum i tallant cap rere cap. Molt guapa, molt guapa. Ara és el torn del Mestre Tecles, que tira la seva segona bala. Vinga, va, i segueixo amb el rotllo del hip-hop, però amb un to bastant diferent. Mireu, són els Psicolocos, però que són, o sigui, això és el nom del grup, diguéssim, però dins hi ha un parell de MCs, és el Ivo Incuerdo i el Trazo. Han sonat algun cop? Crec, no sé si Ivo Incuerdo el vaig portar... Però com Psicolocos no em sonava gens. Com Psicolocos no, però el Ivo, si no va sonar, és perquè el tinc allà a la recàmera. Si no ha sonat, sonarà. Avui, com que ja has vist que ha anat tot molt ràpid, no... Avui no t'has posat ni cap a Burgos ni cap a Cuenca, avui t'has posat directe aquí a Can Capa. He tirat de cartera, de coses que ja tenia buscades prèviament, però no m'ho he treballat massa, la veritat. Però bueno, us porto aquests Psicolocos, que són d'aquí Barna, i el tema que us he triat es diu Mental Gym. Fum, ja veureu que és hip-hop, però res a veure amb el que portava els fons. Al sonar la sirena, todos los servicios de emergencia quedarán suspendidos durante 12 horas. El gobierno les agradece su participación. ¡Socorro! ¡Que alguien Os mataría como al llorador del cúter. Yo de ti me encerraría bajo un búnker. Tengo la mente más retorcida que puzzle. Con tus sueños como Freddy Krueger. Lamentarás haberme jodido cuando se me cruce. A mi lado parece tonto hasta ser Don Cooper. Nos la suda la visita del youtuber. Solo nos importa verte metido en el coche fúnebre. Cada día tengo más ganas de cargarme a alguien. Sigo esperando que esa voz en el coco se cargue. Vivo en un requiem por el alma. No cederé aunque te pongas a suplicarme. Puedo joderte la vida si quiero, créeme. Como te pases de listo no verás amanecer. No tenéis ni puta idea de lo que soy capaz de hacer. Tengo más impulsos que un síndrome de Tourette. No seas pelea de idiota o te hago un film que ni Tom Six. Tengo más mal genio que el tío Phil, rest in peace. Si me lo propongo liamos una kike de en Auschwitz. Os han comido más el coco que a los clanes Amish. Eso estoy, van de algo sin skills. Eres un pijo mierda, tío, porque viste de skin. Te meto por el culo la extensible pim pim. Mejor deja el rap pa' dedicarte al mental chip. Mejor te callas, mejor que te vayas. Varias tragarás que la nada incendiaria. Puto loco es mi alias y tú ya me rayas. Soto seis en rabia, salen telaraños. Alimañas, después te extrañas. Si con las uñas os arranco las entrañas. Bloqueo tu tráquea por soltar infamia. Tu odio es pura envidia, mezcla con ignorancia. Pues suelto punchlines, necesitáis terapia. Si provocáis necesitaré rinoplastia. Apático, antipático y lleno de rabia. Rulo por el barrio como Arnold Schwarzenegger. Clávame la mirada y yo te clavo una navaja. Estoy pachorraz como Golden Graham. Nadie te ayuda cuando el barco naufraga. Hay mucho hijo de puta, pero fluyo como el agua. Nunca digas nunca beberé de ese líquido. No necesito fusca, tengo poderes psíquicos. Tu mierda es una chusta, quizá naciste arrítmico. Te caíste de la cuna y te quedaste imbécil mínimo. Boom. Quina veuassa. Quina veuassa per fer rap, tio. Sí, ho dèiem fora de micro, que no és molt comú, no? El hip-hop amb... Bueno, ells en diuen hardcore hip-hop. Sí, no, és així. A més, també fotent-li molta canya a alguns raperos que van així de posturero, però que diuen poca cosa i que l'única cosa que volen és guanyar 4 duros. Ai, ai. Sí, molt guapa. M'ha semblat brutal la veu del xaval. Dels dos, perquè eren dos, en realitat. Sí, que, sí. Però si fa o no fa. Sí. No, no em semblava, no? Molt bé, molt guapa la proposta del mestre Tecles, aquí partint la pana també als estudis de Radio Trama, a l'edició 321 del Pim Pam Pum. Molt contentes que ens estigueu escoltant des del casal independentista i popular Can Capablanca, la gent de la cooperativa gastronòmica que estan a baix escoltant el programa, i no sabeu la patxoca que fa als estudis de la ràdio cada vegada que la gent d'aquí sota ens escolta. Ens fa molta, molta il·lusió. Molt bé, doncs anem a més música combativa. Potser després aquesta que he tirat ara l'han apagat, no, per no espantar no la clientela. No. O... Potser ha rebentat el bafle no. Que hi ha. Segur que continuen. I continuem nosaltres també. Ara és el torn de que passin pel programa una gent que crec que no han passat mai, per tant els hi donarem la benvinguda. Sí, que han passat, sí. Sí, han passat, eh? Jo les he portat, no? Perquè no són sí, sí, les has portat, ho dius bé. Les has portat, ho està buscant. Aviam. Són les Tranqui Punky, que és una banda de punk de Córdoba, a Argentina, i són la Charlie i la Vicky a les veus i a les guitarres, la Pola Quita a l'acordió, la Drela al violí, la Gise a la percuta, la Cele al baix i la Sofia a la bataca. És una banda femenina, com heu sentit, que porta un temón que està estret de l'LP No me digas que no pasa nada, que va sortir el 2016. És un tema que vull dedicar molt especialment a la meva estimadíssima Noelia, que cada programa que no està aquí a la ràdio li dedico una cançó i l'envio un fort petonet. I és un tema que porta com a títol Tengo. Canciones, mi jardín lleno de flores para todos tus dolores. Tengo todos mis amores, tengo sobra de energía para pelear con tu mentira. Tengo salón de poesía para enfrentarme a tu desidia. Tengo todo lo que se te olvida entre unas palabritas que dan alegría, obstruida por tu policía asesina. Tengo un gobierno acá, tengo un gobierno pro, de la maestra y de la sota, cosechando corrupción. Tengo una filosofía de vida, pero usted no ha sido más digna de nada. Santa con su clase de semillas radioactivas. Si la naturaleza está mal, si está en la formación legal. Gatillo fácil de apretar, más fácil de silenciar. Si la naturaleza está mal, si está en la formación legal. Gatillo fácil de apretar, más fácil de silenciar. Canciones, mi jardín de mil colores para todos sus horrores. Tengo fuego y estaciones, tengo más de 100 historias que le hacen luz a tu sombra. 800 caballos de fuerza para entrar en tu conciencia. Tengo muerto por diligencia en trenes que hoy siguen mi agencia. Ilustre ministro de la indiferencia, gente libre de nacionalismo y libre de todo derecho y libre de libertad, con la que se lleva todo nuestro sueño. Más veneno, nuestros alimentos, más minería, cielo abierto. Se trata del Estado al servicio del mercado. radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, doncs donem pas a la secció informativa del programa. Comença l'agenda del Pim Pam Pum. El primer dels actes que us portem és l'acte nacional final de campanya de la CUP, Ingovernables, Amnistia, Autodeterminació i Drets, de les eleccions del 10 de novembre. Serà divendres 8 de novembre a partir de les 7 de la tarda a la plaça de les Dones del Tèxtil, amb intervencions d'Eulàlia Reguant, Pilar Castillejo, Matías Arracán, Ignasi Bea, Vidal Aragonès i Manel Moles. Sí, seguirem amb la nou-ena Reflexionem a l'Ateneu sobre la solidaritat i la repressió. Hi haurà un vermut solidari al carrer Sant Pere 4 de Barberà del Vallès a les 11:30 amb el documental Operación Garzón. I a quart d'una, música amb els grans... Digue-ho. Apatxes! Tots els diners aniran recaudats o destinats a les detingudes 23S. Molt bé. I un altre acte, també englobat dins dels actes del 9N Fem-nos reflexionar, que organitza l'agenda Tsunami Democràtic, desobeïm la Junta Electoral Central, Spanish Sit and Talk, concentració pels drets i la llibertat i l'autodeterminació a la plaça de Catalunya, de Barcelona, a partir de les 4 de la tarda i a les places d'arreu del país. I seguirem amb Coriolà, que serà un espectacle teatral amb una peça de William Shakespeare, traduïda per Joan Sallent i dirigida per Tom Colomer, el 15 i 16 de novembre a les 9 del vespre aquí a Sabadell, a la Quartera, al carrer Comte Jofre, a 30 de Sabadell. Molt bé, i un altre acte indefallible, els dies 15 i 16 de novembre a Barberà del Vallès arriben les segones jornades feministes. Divendres 15, a partir de les 7 de la tarda, hi haurà la presentació de les jornades i xerrada de debat actuals des d'una perspectiva feminista de classe, sexe, treball i reproducció social, a càrrec d'Isabel Benítez Romero, militant de la Coordinadora Obrera Sindical. A més, després hi haurà sopar de pinxos i recital amb Slam Poetry. Tot això serà a l'Ateneu de Barberà, que és al carrer Sant Pere, número 4. I el dia 16, el dia següent, el dia 16, a partir de les 11 del matí, espai de tallers. Hi haurà taller d'autodefensa feminista, no mixta, a càrrec de Viterna, a la nau, al carrer Arquímedes, número 8. Un altre taller serà qüestionar les masculinitats, també un acte no mixte a càrrec d'homes igualitaris, que serà el Casal Popular Tangram, que és al carrer Marquesos de Montserrat, perdó, Marquesos de Barberà número 58. I un altre taller també el mateix dia, dansa empodera't del teu cos, a càrrec de Mediant la dansa, a la sala B del TMC a la plaça Cooperativa. A més, el mateix dia, a les 5 de la tarda, hi haurà una taula rodona sobre experiències de feminisme i antiracisme amb Ayn Kat, activista d'antiracisme polític, Florencia Vizuela González, de la Casa de la Mujer Iberoamericana de Barcelona, Carme Juárez Palma, de l'Associació Mujeres Migrantes Diverses, i Yasmina Ebulu, com a moderadora. Serà també el casal Popular Tangram. I a més els actes conclouran a partir de les 22 hores amb actuacions i concerts amb First Round, Les Frites, que faran teatre feminista, Movin' Bane, que faran dansa urbana, Indie Style amb el seu Urban Hip Hop, i acabaran la festassa amb les P de Frida Sound System, que ho petaran tot. Tot això serà, aquest festivalaco serà a la Nau, al carrer Arquímedes número 8, i organitza la gent de l'Assemblea Feminista de Barberà. Impressionant. Clar que sí. Sí, déu-n'hi-do, cada any com s'ho estan currant la colla de l'Assemblea Feminista de Barberà per fer unes jornades com, bueno, com calen. I tant, un déu, un xapó. Seguirem amb el 16 de novembre a Mar de Sant Boi, uns concerts a la Masia. A la Masia... Masia, perdó. Com és? Com es diu la Masia? La Masia de Sant Boi de Llobregat. La Masia de Sant Boi de Llobregat. Es nota que no hi he estat mai, oi? A partir de les 8 i mitja que obriran portes, hi haurà els grans Cercedilla presentant el seu Hangla Mangla. I seguiran els Nales Pulgas i Último Recurso. Molt bé, i més actes dins de l'agenda. Un altre acte del més suculent, del més espectacular, projecció i col·loqui del documental Cuidar entre Terres. Qui sosté la vida quan les dones migren? Serà dijous 28 de novembre a partir de les 7 de la tarda aquí a casa nostra, al Casal Independentista i Popular Can Capablanca. I anirem acabant amb l'alternativa Birthday Fest 2019. Amb la festa d'aniversari de l'alternativa, estem parlant de Sal, a la Mirona, la mítica Mirona. Hi haurà uns grans concerts el 6 de desembre amb Banda Basotti, Cop, Eina, Pilsenés, Rotten 13, Suburban Rebels i Desperdicis Clínics, que es diu aviat. Bolaco, bolaco. I uns altres actes que portem, aquest me'l trec de la patilla perquè crec que no l'hi havia afegit, però el dia 14 de desembre, a la Nau Arquímedes de Barberà hi haurà un concert antirrepre que no podeu faltar, amb bolazo de Crit de Lluita, de Despertaferro, de Insert Show i Pilseners. Uf, aquest l'havíem anunciat, però va vale, sí. Repetir-lo. Sí, sí, sí. Està... sí, sí. I també continuant amb els actes, aquí a Sabadell, aquí a Can Capablanca, al desembre arriba el quinto, el mític quinto de Nadal, que seran els dies 13, 14, 15, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29 i el gener a l'1, 4, 5 i 6. A més, hi haurà més dates i novetats. I a més hi haurà un dia el 14 serà quinto feminista només amb lloros i el 28 de 6 a 8 sessió infantil. El 14 només amb lloros. Amb lloros, perdó, he dit lloros malament. Sí, va. Perquè hem fet un zoom i no s'acaba de veure. No, merci, Pau Guapo. Cap problema. I seguirem amb Do You Speak English? Yeah. I'm fine, thanks. Yeah, I do. Doncs si vols practicar anglès i millorar una mica, potser ens haurem d'apuntar, Isma. Sí, jo crec que ens faria falta una mica. Hi ha un grup de conversa amb un professor especialitzat, que això es diu aviat. Sí, sí. Tots els dimarts de 8:15 a 9, és a dir, de 19:30 a 21, aquí al Casal Can Capablanca. I esteu tots més que benvinguts i és adaptable a tots els nivells i grups reduïts. Així que si voleu practicar l'anglès, aquí... és un bon lloc. I tant que sí, a Can Capa és un bon lloc per practicar l'anglès, fer un xerrups i el que faci falta. Molt bé, i fins aquí l'agenda del programa, fins aquí la secció informativa del Pim Pam Pum. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. dijous en algun moment del vespre a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com venia de nodrideta a l'agenda del programa. Sí. Ei, penya, aquests actes i molts més que fa la penya, no hi falteu, perquè de fet sense vosaltres no serà el mateix. És molt important que la gent estigui al carrer i que estigui recolzant cada moviment social i cada moguda que es porta a terme, perquè realment es fan per la gent i es fan per millorar. I per tant, tots els actes que hem dit, i segur que alguns que se'ns han escapat, que no faltin mai. Sí, recordeu que tots aquests actes, tots aquests cartells, de fet, els podreu trobar a la web de Radio Trama, que tenim una secció, una galeria, sí, que és un calendari, i bàsicament anem penjant els cartells aquests que us anem explicant, i doncs, per poder-lo revisar i dir, hosti, espera, quin dia era aquell que feien aquí Can Capa? I tant que sí, molt important. Podeu entrar per veure l'agenda, per veure vídeos, per escoltar programes com el de la migdiada, l'entera, tot aquest mateix, el pim-pam-pum, i que vulgui tant com vulgui el casal, la web de radiotrama.cat. I escoltar la ràdio. I tant que sí. Molt bé. Només volia dir que si voleu aportar cartells també és benvingut, que ens podeu contactar i per afegir-los allà i no hi ha cap mena de problema. I tant, sempre que ens envieu els direm per antena i també els penjarem a la pàgina web. Molt bé, doncs seguim endavant amb aquesta edició 321, seguim molt contentes que ens escolteu, de fet sou el motor que fa que cada setmana ens hi posem, i ara és el torn del Pau, que tira la seva tercera bala. Tercera ronda ja... Seguirem amb la tercera ronda i tocarem amb Balkan Bomba. Boom. Un grup de manxegos castellans, de per aquí... Has anat tu cap a la Manxa, eh? He anat i va molar el rotllo, o què? Sí, sí, sí. No, aquesta gent fa un ska d'aquest festiu, per dir-ho d'alguna manera, molt interessant i sembla... No són de Cuenca, no? Per això? Crec que no, però vaja, s'hauria de mirar. Per allí, per allí. No, segur que els hauries trobat. Amb la teva exhaustiva indagació que vas fer a Cuenca, així segur que t'haurien sortit, Riqui. Els conquenses. Els conquenses. Com era? QNC, no? QNK. QNK, Cuenca, clar. QNK. Cuenta. I Cuesca. Cuesca. Vaya dia veu tenir. Quin fart de vida. Se'ls deixa sols i mare meva. No ens pescàvem de res, tio. Bueno, sols no, ben acompanyats. Ens feia la noia. Sí, ens feien mal els pomos de tant riure, sí, tio. I feia temps que no reiem tant en un programa, eh? No, sí. La Noe i també hi havia l'Estefa. Estefania. I tant que sí. Gran nit, clar que sí. I va parlar i tot. Sí. I va posar una cançó. Raro, sí. I al final va portar una cançó i tot. Certament, certament. Com vells cebolletes aquí, eh? Fa dos programes que no... Explicant batalletes de fa dos programes, clar que sí. Vale, doncs... Home, però és que eren esdeveniments força rellevants. I tant que sí. Home, les coses importants s'han de remarcar. I podem anar-ho repetint i repetint, no passa res, està bé. Doncs això, els Balkan Bomba, aquesta gent, els vaig veure, crec que era un caliqueño l'any passat o així, i la veritat és que fan molta força en directe, són bastant guapos. Sí, també... perquè tu et cuides, amigo. Cuido. A tu a nivell de directe... Home, s'ha d'anar a indagar i descobrir nous grups i veure coses, no? Aviam, dius, ui, aquest grup, que malament que ho està fent últimament, no? Has de saber, has de palpar-ho bé, clar que sí. Doncs aquesta gent els van posar com a les 3-4 de la tarda amb un sol de justícia que ningú aguantava dret, que s'ha de dir que un 10, bé, mira, més batalletes, un 10 per l'organització del Caliqueño, que van començar a donar entrepans per tots els punquis de macraus que sabien que no havien dormit. Pobres. Entrepans de panceta, directament. Per això no ens enganyem, això era per fer-los reviure, sí, i que tornessin a privar com cabrons. També, sí, perquè estan una mica salats, també s'ha de dir. Però... Típica no, tècnica. Però la veritat és que... s'agraïa, perquè sí que hi havia gent allà que portava una nit o dues nits necessitaven. Sense menjar ni dormir, només alimentant-se de coses dolentes. Sí. I aleshores, doncs sí. Va ser un detall. Em trec el barret, així com sí. El 1820. I aleshores, aquesta cançó es diu Los Olvidados i va de justament tota la gent de la guerra que està oblidada i que s'ha deixat a una cuneta i ja no es troba gaire més. Molt bé, per elles va, doncs. huimos de nuestros hogares por culpa de guerras, mientras ellos nos bombardean, 100 muertos naufragando en el mar. Niños siendo recogidos entre los escombros, un negocio para unos pocos, tragedia para la humanidad. A las personas que hemos perdido, enterradas en aquel camino. Y es muy cruel cerrar así las fronteras para que muramos afuera. Pido al mundo que abra las puertas. ¿Y hasta cuándo apretar el corazón del refugiado si somos los olvidados, sin paz ni hogar? Y sigue el mundo acomodado en su presente. ¿Cuánta gente vive inconsciente, ciega de realidad? Ben guapa, ben guapa, ben guapa. Balcant bomba, eh? Es nota que està pujant, baixant el pa. Està, el està fent pujada. De fet, hem passat una miqueta a l'Equador, eh? Que sí, hem fet l'agenda i anem ja per la... Per quan la tiri jo la meva, arribarem a la meitat de cançons. Sí. Molt bé. Es va notant i això es va animant, va incrementant. Sí, hem començat tranquil·letes amb bon hip-hop combatiu, però ara ja ha sortit una miqueta de música més ballable, més lleugera, més guapa ja. Clar que sí, molt guapa la proposta dels Balkan Bomba. La veritat és que no sabia tot el que t'havia passat al Caliqueño Rock i déu-n'hi-do com ho deuríeu passar amb aquesta penya fent les delícies i segur que la gent va acabar despertant i ballant per tot l'ual. S'ho valien. Molt guapa la proposta del Pau. Seguim endavant, encara amb aquesta edició 322. És el torn del Mestre Tecles que tirarà la seva tercera bala. Anem per l'Equador, com dèiem. Mira, que portes, bonic. Durant la meva búsqueda... de grups conquenses, que clar, em vaig posar a mirar lo típic, pues, concerts de punk i de més que es fessin a Cuenca i mirar quines bandes hi havia. Espera, tornes a Cuenca? No. Mentre preparava aquell programa, me van sortir altres bandes. Tinc força, una bona cantera ahí de grups de, bueno, de per ahí. Tens una bona recàmera. Sí. I mireu, aquests són de Múrcia, concretament. Murcians, eh? De Múrcia. Que tampoc sona pas gaire, eh? Música murciana... No, de fet, si havia de continuar amb la meva aventura aquella que portava els dos últims programes, ara aniríem o a Huesca o a Múrcia. Estàvem entre una i l'altra. Huesca. Sí, és igual. I res, mira, són els Grescant. És com Gresca, ND, amb K. Crescant és com un nom difícil de, el vaig haver de llegir sí? tres vegades per entendre veure què, què hi posava allí. Crescant, i és, una, és un grup que no sé si anirà al PDAscar, però té podria, tota, també. Té tota la pinta. Podria. A veure, deixa'm. Això, el disc es diu, em sembla que és l'únic que tenen, la ley del silencio, i el tema que us porto es diu Arras de cielo. Que temo! Me regalo por los cuatro lados. Us ha molat, eh? Ben apuntadeta pel PDAscar, que en quan em crin d'alguna banda ja la faré sonar. Molt guapa, Ricky. La veritat és que m'ha semblat espectacular, tema Zarrangano. Un tastet de Llimúrcia. Alguna banda més de Múrcia sí que, a diferència de Cuenca i Burgos, De Múrcia sí que n'havien portat alguna. I molt elaborada, un munt de gent tocant, sí, la, la veu de la xavala ben posada, ben som feta. Som 8 en total el grup. I Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, amb aquests vents també ben parits. Molt bé, molt bé, molt bona la Ballaruca. Déu-n'hi-do com us esteu coordinant avui, sí, tu i el sí, Pau. Sí, anem ben acompassat, suposo que em destruiran aquesta quarta ronda, perquè jo no... ja ho veurem, ja ho veurem. Aviam què ens porta ara l'Isma, amb què ens deleites. Aviam. Mira, jo us porto uns que sí que és la primera vegada que sonen i que a més em fa molta il·lusió de portar-los perquè a més són vells coneguts d'aquí del Pim Pam Pum. Són els Apologia, que és el nom del nou projecte liderat per Pablo Valle, baixista i compositor de Tirant lo Rock, que és una banda que va sonar bastament aquí al Pim Pam Pum temps enrere, i que neix de la mà d'un grup d'experimentats músics dins del panorama valencià, com ara el Pinya, del Morranes Garrapinyades, que també Garrapinyaes, que també va sonar força aquí al Pim Pam Pum, sí, i que feien les delícies, amb la producció musical de Pedro Martínez, de L'Último que Cierre, o sigui que venen ben acompanyats, i és una banda que fan hardcore i punk rock, i això que dèiem, venen també acompanyats, que porta un temazo amb col·laboració de Malux, la banda valenciana de dancehall, reggae, cumbia i dab, i de la Tatiana Javaloyes, que és una cantautora de Borriana, espectacular també. Oh. Sí, és un tema extret del seu primer treball, homònim com ells mateixos, Apologia, que va sortir aquest 2019, fa poquet que ha sortit. És un temazo, ja veureu, que porta com a títol Antifeixistes. Déu-n'hi-do, quina primera bala que tenen els Apologia aquí al Pim Pam Pum, el nou projecte del Pablo Valle i de tanta altra gent. Espectacular la col·laboració de Malux i de la Tatiana Javaloyes. Espectacular, la veritat, la cançó antifeixista que ha sonat. Sona contundent, eh? Sí, molt... sí, la veritat és que hardcore així punt carrejada, ben guapa. I molt, molt ben treballada, sí. Nota darrere i en hores i molta col·laboració, molta empenta. Sí. També la batuta màgica, la vareta màgica, millor dit, del Pedro Martínez, de l'último que cierre, també es deixa de notar. I molt guapa la proposta d'aquesta gent dels Apologia que han arribat per quedar-se al panorama musical del punk rock i del hardcore valencià. Molt interessant la proposta, esperem que us hagi agradat i seguim amb més música combativa de la bona aquí al Pim Pam Pum. Continua aquesta edició, 321, és el torn ara del Pau. Quarta ronda ja, no? Quarta ronda. No ho havia dit, Balkan Bomba crec que era el primer cop que sonaven aquí. Sí, és ben possible. I de fet, crec que m'ho estava mirant, la resta de grups que porto avui tots són primícies. Sí, però Pim Pam Pum no havien sonat, em sembla. Déu-n'hi-do. I ara... Ni un que sí, el següent... Sí? Aquest no, però el següent... Ah, el següent pot ser. Pot ser, ara pot que ho ser. Dius... Però bueno, no ens avancem. Però Déu-n'hi-do entre alguns clàssics com en Mateo, que fa molts anys que són aquí, algunes primícies, Déu-n'hi-do quin programa més variat i més guapo que està quedant. Ui, ens direm floretes, sí. Val la pena. A nosaltres ens agrada, no sabem si la gent que ens escolta, esperem que sí, que em consta que hi ha gent que ens està escoltant i ens fa molta il·lusió saber-ho. Hola a tothom que ens escolta i... Gràcies per escoltar-nos. I tant que sí. Bueno... Sense més dilatacions... Què diria l'Estefa? Exacte, anirem amb Kid Tunero, aquesta banda de Barcelona, grandiosa. No fa molt que estan tocant, em sembla, però la veritat és que foten molta xitxa. Anem amb més guitarreo, eh? Bé. Aviso. Es veu que, ho he vist no fa molt, el nom d'aquest grup ve d'un boxejador del 1920-1930, d'aquí a Barcelona, que d'origen cubà, i que es deia Amelio Celestino Mustelier o alguna cosa així, i es veu que ho va patar moltíssim. O sigui, dins del món del boxeig, que es veu que era l'ordre del dia, no? Suposo que el futbol no era tan el opio del pueblo com ara, i aleshores es veu que tothom seguia molt, i el seguia el Dalí, no sé què, i es veu que va ser amic del Hemingway, vull dir, ja que va ser com una referència dins del seu mundet aquest a l'època, i va arribar a reunir... Com es deia aquest noi? Kid Tunero, es feia dir. Sí, però el... Ja. Amelio Celestino Mustelier. Hòstia, doncs... Mira, que a mi m'agrada molt el món Sí, perquè a més al meu pare també li agrada molt i segueixo tant com puc una mica el món de la boxa. I no em sonava, tio, ja miraré. A l'amic Eric... Conor McGregor. Això no és ben bé boxa, eh? No. MMA. Això és el que poden lluitar com volen, no? Ahí se pegan con todo lo que se menea. Amb el genoll i amb el que faci falta. Sí. Uf. Hi ha algunes normes, però poques. No arrencar l'ull, no? No arrencar l'ull i si té el genoll posat a terra no li pots fotre patada, però hòstia, poca cosa més, eh? Però aleshores no té gràcia. Seria molt dur, eh? Sí, no. La palmarien més dels que la palmen. Sí. Acaben molt trinxats aquesta penya, és veritat. Mare. Doncs es veu que aquest home va arribar a reunir a l'època 30.000 persones a Montjuïc. A Montjuïc, eh? Flipa. Que es diu aviat, eh? Que, flipa. Quin Tunero. Sí, sí. Bueno, doncs aquest grup, suposo que ve d'aquí el nom. Si no, no sé, vaya coincidència. Tunero, que és de que a Toñina. Que te mete una buena, no? I és Peque, és un kit, no? Doncs pues podria ser, ara que ho dius. És 100% lògic i no havia ni... El petit atonyinador, no? Sí. Doncs aquesta cançó de Kid Tunero, d'un CD que van treure no fa molt, crec que el primer CD, es diu Assumiràs, i és un poema de Vicenç Andrés Esteller, el poeta valencià de l'Horta Nord, i... que realment el versionen, fan com no el músic en la cançó, ho fan des del guitarreo i l'oi, o sigui, ja ves. Ben clar, i la veritat és que és bastant catalanista, o sigui, reivindica el món català i per això justament aquesta lletra, ja ho veureu, però la veritat és que té molta potència. Molt bé, catem-la doncs, som-hi! Assumiràs la veu d'un poble! Y esperarás, y anirás siempre entre la forma. Boom! Tremenda, Delirium Tremens aquí al Pim Pam Pum. Es nota que m'ha arribat a la quarta ronda, eh? Ja. Es nota. Molt reconeixible el poema, sí, de Vicent Andrés Estallés, molt guapa la cançó de Turbo... De Kid Tonero. Turbo Negro. És com si li recités el poema a algú que està molt lluny, no? Sí. Diu... No, però i amb tota la seva força i il·lusió es nota... Sí, era broma, eh? Sí. No. La veritat és que li fotien intensitat, li fotien ahir canya de la bona, ben posades les guitarres, la bateria ha sortit escopetejada i no ha parat fins al final... I això, molt reconeixible, molt guapo, el poema del Vicent Andrés Estallés. L'hauran sentit, sí, des de lluny. I tant. Molt guapa. Quit Tonero, eh? Déu-n'hi-do. I te'ls trobes al cotxe i tot, eh? Sí, això t'explica ara la pausa, de que un col·lega, l'Aleix, va portar per omplir el cotxe a un festival, uns nois, no sé què, de Barcelona, i parlava amb el noi de darrere, diu, sí, jo sé que el bateria d'un grup, no sé què, diu, quin? Ah, Kid Tonero, i, no fotis, i va dir, ah, jo l'escoltaré, i li vaig dir, joder, tio, en sèrio? Vull dir que... Són uns màquines. Sí, exacte, que sí que són molt novedors, tampoc són molt coneguts, però li foten una tralla... Li foten bona canya, clar, bueno, que sí. Ja ho heu sentit. Molt guapa. Espectacular la proposta del Pau, com totes les que està portant avui, Déu-n'hi-do, si t'està sortint, company. I ara és del torn, ara li arriba una patata calenta, que diríem aquí al pim-pam-pum, al Ricky, jo crec que se'n sortirà, se'n sortirà. Bueno. I ara me'n vaig cap a Alemanya, xaval, cap a Hamburg. Wow. Me'n vaig cap a Hamburg, una penya que fa a veure com ho diuen això, anarcopunk ska, em sembla. Oh, no, anarcoscapunk. Anarcoscapunk. Per fer-ho més difícil. Sí, no? Sí. I és una banda d'aquestes, si no recordo malament, perquè ja us dic que aquest programa, les cançons les vaig preparar dies enrere i avui ho ha fet tot una mica a correcuita, però si no recordo malament fan rotllo com els Costa Nostra, que és així, sí, molt eclèctics, no? Eclèctics, eh? Que ara te tiro una mica per aquí i després te la foto per allà. I res, porto el segon, si no m'he equivocat, el segon homònim de la vesprada. Homònimament parlant. Sí, són el Skankshot, des del seu disc Skankshot, que és complicat, eh? I la cançó que porto es diu One of the Million of Robots. Com visitant. We'll be right back. Festimbolo al pim pam pum. Ara bé, una mica bueno, eclèctics eren, eh? Sí. Una mica sí, però com acceleraven i frenaven ahí, baixaven de tant en quant, però ja es veia venir que no seria per la veu sempre constant, això sí, sí, els sí, crits sí, allí ben posats. Recordo una mica els Costa Nostra, no? Sí, molt recordàvem molt. I els vents molt ben posats, també molt ben parits, la gent dels vents. Molt guapa la proposta del mestre Teclas. Allí a Hamburg, tio. Com... Déu-n'hi-do, tio. Déu-n'hi-do. La gent com juga amb la música i amb la barreja d'estils diferents que s'entrebarregen uns amb altres. I com ens agrada a nosaltres catar-ho i oferir-vos-ho a totes vosaltres. I com tant està això activant-se, com estem? Es nota que va fent pujada baixada. Sí, i obrirem la llauna de la cinquena ronda. Obrirem la cinquena ronda. Mireu, la cinquena ronda l'he destinada a la secció, una secció nova que vaig mig engegar el programa passat, que és la secció que jo l'anomeno Utercine. És la secció Utercine perquè Utercine és un recull. De fet, és un llibre per a colorir i que parla de les dones punk, Utercine Mujeres Punk, les pioneres de nostra escena, que, bueno, que cada setmana intento acostar-vos una de les artistes, una de les persones que estan aquí en aquest recull destacades. I avui us presentem a Àngela Saura, més coneguda com la Heli. Nascuda a Madrid el 1965, ha sigut bataca de grups com Oxbow i Meteoritos, que és la seva banda actual. El tema que us porto és d'aquests primers, d'Oxbow, que va ser un grup musical madrileny practicant un rock potent i veloç i proper al punk i al hardcore punk. Van existir del 1982 fins al 1987, i el formaven el Paul a la veu i a la guitarra, el Pedro a l'altra guitarra i els cors, l'Andrés al baix i la Heli, la protagonista d'Utercine, a la bateria. És un tema homònim, és el tercer homònim, perquè és un tema que es diu com la cançó es diu Esperando i el LP també es diu Esperando. És un LP que va sortir el 1983 i us deixo amb aquesta cançó perquè la gaudiu. No, Esperando en la calle, enganxadeta de Turu, però bueno, no passa res. Enganxadeta de Turu? De Turu, de Turuta, no, de Toro, enganxadeta de Brau. De Brau. Bueno, que estàvem aquí parlant de música, bàsicament, de la denúncia que han posat els Manel per la cançó aquesta que han fet una paròdia dels Mossos. Que no han fet ni ells, o sigui, ells van fer la cançó, sí. No sabem si són Manel, però nosaltres direm que són Manel. I tant. Sí. I que, pues, no sé, és Polònia o el Toni Soler, o així, han fet... Els dos. Oi? Han fet una versió... I han anunciat... Era el Polònia, era un gag del Polònia. La cançó era tal com anava, però després estava... No era una... No, la versionaven. Sí? Sí, perquè deien... Estic en una poly gang o bang, i ells deien estic en una boy band. O sigui, la cançó del Manel és boy band, que ells són una boy band, una banda de com els Backstreet Boys. Sí. I el Polònia van fer un gag tocant aquella cançó, però canviant la lletra. I la lletra era... una poliband. I es fotia amb la policia. Una mica banda sí que sona aquesta gentussa. I per això els han denunciat. Igual com van denunciar l'està passant... Sí, el Toni Soler. Gossos, sí. No? El Polònia també el dirigeix o és el fundador del Polònia, el Toni Soler. Mm. Sí, hem passat de Madrid amb Oxpow a Polònia. Però no passa res, compis, clar que sí. No, la veritat és que em fa molta il·lusió portar-vos cada setmana una miqueta del tast que ens ha fet la gent d'Utercine, Mujeres Punk, les pioneres de nostra escena. Avui li tocava a la Heli amb aquests Oxpow i heu escoltat Esperando a la Calle, que espero que us hagi agradat molt. Sí, ja que ens ha redirigit, havíem comentat a fora micro que realment s'ha de posar en context, també. Vull dir, és una cançó que dius, una cançó més. I no, espera... Madrid, 83. 83, sí. Clar, vull dir que és època que havia la movida madrilenya, sí, la pantalla de fum aquella que vam fer. I posar-te a fer això, pues, no era tan fàcil. En aquells temps, bueno, pioners del punk rock de l'època allà, sí. Clar que sí. Molt bé, celebro que us hagi agradat. Seguim aquí al Pim Pam Pum, segueix aquesta edició 321. Anem molt, molt esverades, encara queden uns temilles, però el programa comença a caure o a pujar o no sé com dir-ho. Arriba al final. Sí, ho has dit molt millor que no pas jo. Molt bé, Pau, tu què ens portes com a cinquena ronda? Sí, com a cinquena ronda. Ara hauria de fer un Manolaken amb tota regla. No ho faré perquè és impossible. És impossible. Igual al Manolaken, és a dir... No, mira que jo vaig a la meva, però no em surt de dins a la cinquena posar un més extrem i després posar una laitada allà. Jo també em costa, perquè bueno, sempre, jo de fet la meva última és la més per tot l'ual. Però és veritat que al Manolo la seva penúltima li has de tenir una miqueta de por, perquè sempre es tira un caviaret d'aquells espaterrans. Si no vas després d'ell a la cinquena o la penúltima, sempre va millor. Sí. Bueno, ja, sí. Vale, doncs el que seguirem ara és un altre cop, com ens ha apuntat abans el Riqui, amb Zombie Pujol, que és un grup de Barcelona que ja vam posar una cançó no fa molt i ara en portaré una altra perquè ve de gust. I es diu Apunts a la Societat i està extret del seu CD del 2014 de les Barricades a les Tragaperres i són molt catxondos de gent que realment val molt la pena veure en directe. Ja el nom ja ho té, no? Ja ho tenen. Home, Zombie Pujol, clar. És que què t'esperes? Què esperes? Doncs això, espero que li fotin canya, clar que sí. Xitxa de la bona! Una sola bandera, hasta que ya no la vean. Reza que con él. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. Zombi Pujol, Zombi tremenda, Pujol. Tremendíssima, eh? Sí, sí. Mira, començava la cançó que ho tinc aquí. L'Estat, l'economia, una sola llei, una sola mentida. No, no, més veritats com a punys, més clar l'aigua. Aquests sí que són clàssics. Sí, sí, sí, sí, sí, certament, certament és així. Penya que s'ho curra molt de fa temps, sí, i que porten temes zarranganos com el que ens ha ofert avui el mestre Pau, aquí al Pim Pam Pum. Seguiu així, enhorabona. I tant que sí. Més edició 321, molta baixada, molta pujada. És el torn de la penúltima bala del mestre Tecles, que ens portes bonic. Què us porto? No, què ens portaves tu? Sí, que, perquè és una de les que m'has cedit. Què us porto? Mira, us sona el Segismundo Toxicomano? Buah. Oh. El segon avançament del disc aquest que sortirà a finals del 2022. Ja ho escoltareu, ja. Doncs aquest segon avançament té nom? La... Sí. Glòria. Glòria. Viva la Glòria. Glòria. Glòria. Si no estic mal informat, Glòria. Vale, aquí surt Viva la Glòria, però... Ah, no, Glòria. Hola, quina cosa més rara, tio, perquè aquí... Una cosa és el nom de l'arxiu, sí? I després hi ha els metadatos. Ah, amigo. Saps la info que hi ha, sí, a dins de... Quan cliques i es reprodueix, o la info que tu li hagis, sí, posat. Sí, els MP3 tenen un espai de text allí que pots afegir informació. I ells hi diuen Viva la Glòria. No, no, no, allí surt... Artista, Green Day, títol Viva la Glòria. Que bueno. Potser de l'àlbum 21 Century, o sigui, és com si fos de Green Day. I 21 Century és la de Bad Religion, de fet, el CD, no? Em sembla. Sí? Potser, o sigui, potser jo m'ha sembrat aquí... 21st Century Breakdown. Ah. Posa. Com a àlbum. Necessitem que ens aporteu dades. Com la Fox, no? Sembla? 20th Century Fox seria, però sí. No, 20th Century, clar. Breakdown... No sé, sí, no sé si no és el mateix. Aquí hi ha un matxembrat d'informacions rares. Bueno, el sec és que fan la broma. o el que ho ha... Sí, clar, això ho han penjat ells mateixos. Sí, clar, sí, no és, sí, que sigui... Això és d'ells. Si no, cabrons, pues sí que... Si no se sent segis quan comenci a reproduir-se, no us explico. Potser l'hem liat nosaltres. No? Potser l'hem liat molt. No, va. Fora conya, són els segis, ens presenten Glòria. Come on! Gloria, des de la justícia de l'Oso Blanco, segon avançament de Segismundo Toxicómano, brutal. La justícia de l'Oso Blanco, eh? Sí. El disc que ens han liat aquí amb el... amb els metadatos aquests. Molt guapa, la veritat és que la primera que van portar, que era homònima d'aquest LP, la justícia de l'Oso Blanco, ja estava xula. Però aquesta molt reconeixible també, molt típica... Molt Segis, molt Segis. Sí, molt Segis. Ja, d'aquesta, ja, bueno, de... Ja ens agrada. La segona etapa de Segis també, que... Sí. Bueno, són molts anys de Segis, eh? Sí, però a mi aquesta em recorda Patrones o algunes així mítiques que estan... Bueno, són, sí, una són mica himnes. Més lenteta, potser, però... Sí, però bueno, l'essència la sí, tenen. Sí, sí, sí. Muralla, sí, la seva? Aquesta... Quina? Muralla. Sí, també, sí. També. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, la veritat és que són uns cracs i bueno, que els hem vist en directe i sempre... I és de les poques bandes que superen un canvi de cantant i tiren pa'lante igual. Que no és fàcil. Que no és fàcil. I tant. Molt bé, i estem d'enhorabona, no? Una mica, Ricky? Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Que ens ha arribat la informació de que l'Eric de Terrassa, un dels represaliats per... Bueno, totes les mogudes, les protestes que han hagut aquests dies a Barna, pues es van emportar, ens van segrestar un xaval de Terrassa, l'Eric. De 21 anys. I ens informen que acaba de sortir, bueno, que aquesta tarda fa unes poques hores ha sortit de la presó. Molt contentes. De ben Quatre Camins. Clar que sí. La presó de joves de Quatre Camins. Perquè, tota no la nostra solidaritat i tot el nostre escalf per la gent de Terrassa, per la gent del Casalet, de l'Atzur i tota la gent que s'ocorre allà a Terrassa. I com diuen aquí el missatge que m'han enviat, fins que surti l'últim pres, la lluita continua. I tant que sí, i no passaran. Molt bona la cançó de Segismundo, que a més ens ha fet d'avantsala d'aquesta gran notícia que ens ha arribat. I això continua. Això continua endavant, però ja poc. Em sembla que em toca a mi, no? Sí, última ronda. Última ronda. Pues venga, va, ara sí que ens espentinarem una miqueta, anirem a fondo, perquè arriben les Perra Vieja, aquesta banda madrilenya també de hardcore punk, feminista, amb la Chinche a la veu, la Helen a la guitarra, la Nita al baix, la Dilia a la guitarra i la Noe a la bateria. És un temazo des del seu LP que va sortir el 2013, hardcore punk feminista, i que s'anomena El sur de la humanitat. Perra Vieja, partint la pana, reventant els ciments de Can Capablanca. Bé. Quina manera d'acabar, Isma. És bona manera d'acabar, això. Sí, la abans us explicava una miqueta que la gent de Core 3 estan organitzant una xerrada del més interessant. La veritat és que la gent de Core 3, sort que s'hi van posar, perquè és una mina inesgotable per la gent del pim-pam-pum, que les seguim de ben a prop i que estem sempre pendents de les joies que ens porten en forma de música feminista feta per dones. I bueno, és una de les senyes d'identitat d'aquest programa, la música feminista feta per dones, com Perra Vieja, que és la banda que acaba de sonar, amb aquest al sur de la humanitat. Un temazo que sonava des del seu hardcore punk feminista del 2013 i que espero que us hagi agradat. Molt bé. Molt bé, doncs tot el que comença acaba i tot el que s'inicia arriba a la fi. Arriba tot el que puja baixa. I tot el que puja baixa i tot el que baixa puja, perquè si no la Bea no estarà contenta. I bueno, arriba fins aquí aquesta edició 321 del Pim Pam Pum, dedicada a tota la gent que conforma aquest espai, el casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell, dedicada a la gent de l'espai de cuina i cultura, la cooperativa gastronòmica La Flama Roja, que alimenta la revolució a Sabadell, i a totes les entitats feministes, antifeixistes de l'esquerra independentista, culturals, sindicals, polítiques, juvenils, esportives i de defensa del territori, que s'aglutinen aquí en aquest casal, el casal Can Capablanca, que per nosaltres és una eina indispensable per entendre i per teixir la revolta que porta dècades fent-se Sabadell. Ha sigut un plaer estar amb totes vosaltres. Com sempre, ens acomiadarem amb un parell de temes que tiraran el mestre Pau i el mestre Riqui. Amb què ens acomiadem, companys? Sí, jo acabaré anant a Barcelona, un momentet, amb els grans Gnur, que crec que encara no han sonat, K-N-U amb dièresi R. Diria que no. Diria que no. És un grup que la veritat és que es corre moltíssim la música, d'aquesta dura, contundent i amb grito pelao. Des del seu últim... Ara sí que despentines una mica, no? Ara sí, home, la sisena ja toca. Sí, a la darrera bala. I és el seu últim CD, Sapere Aude, em sembla que és. Crec que és el quart CD que han tret, que el van treure aquest juliol passat. Ole. I es diu, la cançó es diu L'espurna serà fogata. I ahir estàvem parlant amb la Maria i em va dir, hosti, fogata... Està molt mal dit, no? Foguera o... Sí, això xirria una barbaritat. Sí, castellanisme. I ho he buscat i no. No, està totalment acceptat. I és catalanisme. Fogata, clar, mira, ho he parlat amb gent avui. Avui he parlat amb un del curro i em diu, clar, però és que si fos amb un castellanisme seria fuegata, no? En comptes de fogata, potser, no ho sé. Sí, perquè de fet fogata ve de foc i foc és paraula catalana. Però fogata també està en castellà. No sé. Podeu deixar els vostres missatges del... Li preguntarem a l'Enumarius o als de Optimot. Jo proposo de que poden deixar l'opinió escrita en una pedra tirada contra la seu del PP o de Vox o de Ciutadans d'aquí Sabadell a qualsevol seu de Ciutadans, Vox o Sabadell. Bueno, no. Si no, de pas ja que facin fogata, no? Ja que tiren la pedra... Sí, que no. Si hi ha una transpurna i encén una fogata, no passa res. No passa res. No passa res. No passa res. Això no és cap opinió ni del pim-pam-pum ni de ningú que hi hagi el pim-pam-pum. És un àngel que ha passat. Haurem de fer cunya d'això també. Un àngel que ha passat ben amunt com un carrero. Blanco. Vinga, pues seguim. Això sona d'aquesta manera. Molt bé. I tu amb què t'acomiades, mestre Tecles? Jo me'n vaig un altre cop cap a Alemanya, a Berlín aquest cop, en lloc de Hamburg, cap a Berlín. I és una banda extreta de les famoses, millor dit, Core 3. Una mina incansable allí de música feminista en general, sigui l'estil que sigui. Sí. En aquest cas és anarco-feminist punk. I també despentinaràs o no? Bé, prou, sí, prou. No? És l'última ronda. El Manolo no estarà orgullós. És el que toca, és el que toca. Mira, porto un altre homònim. Oh, déu-n'hi-do, avui com estem, eh? La cançó i el disc es diuen Die in Silence, morir en silenci, i el grup no ho he dit, no? Com es diu? Stratch. Stratch, no ho havies dit. Però sense T final, o sigui, Stratch, amb CH. Amb CH. Molt bé, i també crec que és la primera vegada que sonen, eh? Sí, totalment, segur. Molt bé, déu-n'hi-do si hi ha hagut novetats, i hi ha hagut bons temes avui en aquesta edició 321. Del 2018. Del 2018. Ho tenia aquí i no ho he dit. Ben fet l'apunt, ben apuntada. Ahí queda. Ahí queda aquesta darrera bala que tira el mestre Tecles. Un plaer per totes nosaltres posar-nos cada vegada i sobretot un plaer que hi sigueu vosaltres, que sense vosaltres això no seria possible. Sense que ens escolteu el pim-pam-pum no té cap sentit. De tal forma que us encoratgem a que seguiu fent-nos costat, a que ens seguiu escoltant i que no ho deixeu. Si vosaltres no ho deixeu, nosaltres tampoc. Com sempre diem, família, ens trobem. A les xarxes. I pels carrers. Salut i revolta.